chciał przeżyć coś jeszcze raz. Jutrzejsza już była pora, a nie chciał z nim zawrócić czas. I odtąd co pytali, pan chyba jest wczorajszy, bo gdyby iść dalej, nie da się wstecz. Wędrowiec szedł szukać wczoraj i mijał wciąż pochody drzew. Jutrzejsza już była pora, a ciągle wiatr wędrował wbrew. Gdy poczuł potrzebę, zgasił blask księżyca, cały się przykrył niebem. Jakby tak w tej chwili odmienić marny dotąd los, na nic nie zważać, gdy się nadarza, dosiąść by gaza i gazem, gazem z gazem, gdzieś na zakrę w nocy posadzić słońce z całych sił. Go szarość broda i na nich był fantazji blek. Czekała go długa droga, a ciągle wiatr wędrował wbrew. Dla duchu go podniosła w razie jak ty pomyślał, a może by tak rosła. Dosiąść Pegaza i gazem, razem z Pegazem, gdzieś na zakręt nocy posadzić słońce z całych sił, odwrócić tyłem, by nie świeciło i odmieniło to życie na obficie. Piękna, wspaniała letnia piosenka Bem i Bem. Odgrażamy się od czasu do czasu, że zrobimy taką audycję z naszym rankingiem najlepszych płyt, to prawda, które nam się najbardziej podobają. Ja myślę, że ta płyta Bem i Bem, no już na ma swoje lata, ale, tak, ale myślę, że w tym rankingu znajdzie się bardzo wysoko, ale to jeszcze przed nami. Dosiadamy Pegaza. No właśnie, a propos dosiadania. To też się łączy w jakimś sensie z sezonem urlopowym. Ja zakupiłem sobie, mój drogi kolego, taki podręczny poradnik, który przynajmniej z nazwy sądząc ma być pomocny przy właśnie urlopie, przy różnego rodzaju czynnościach. I wyobraź sobie, że są tam praktyczne porady, jak dosiadać słonia, jak dosiadać wielbłąda i jak dosiadać konia. A jak dosiadać Świetlickiego, powiedz? On jest w nastroju nieprzysiadalnym, taki wiersz słynny napisał, i wychodzi z tego, że jak rzeczywiście się w ciepłe kraje pojedzie i człowiek nie będzie wiedział, jak na tego konia, słonia, hipopotama wsiąść, to ten poradnik się z pewnością przyda, aczkolwiek powiem ci, że wszelkiej maści poradniki, nawet tak celowe, jak chociażby dosiadanie zwierząt egzotycznych, na których można, że tak powiem, jeździć, czy tam przemieszczać się, jest moim zdaniem troszeczkę takie to infantylne. Te poradniki dlatego są, żeby ktoś zbił na tym kasę, ale prawda jest taka, że człowiek ma swój rozum, zna swoje ciało, wie jak, gdzie włożyć nogę, jak widzi, że coś wisi do włożenia nogi i dosiada. Ja powiem tak, nie uważam, że jesteś naiwny, Krzysztofie, ale uważam, że poradniki z przysiadaniem to jest coś, powiedzmy, dla młodzieży może być, ale nie dla dorosłych ludzi. Krzyż. No ale, no, a poradnik, jak dobrze zrobić zdjęcia, jak nauczyć się robić ładne, wakacyjne, przecież aparaty same zdjęcia robią, tak zwane idioten kamery same robią zdjęcia. O czym my mówimy? Oczywiście dobrej jakości, lustrzanki, tak, zgadzam się, to takie na pewno są potrzebne poradniki, ale w ogóle jestem przeciwny poradnikom. Musimy namacalnie sami poznawać świat, inaczej nie zgłębić tajemnic. No tak, a wspomniałeś właśnie, bo to jest takie pojęcie idioten kamera. Rzeczywiście to jest taki aparat, który jest, jak to się, no może niezbyt ładnie mówi, idiotoodporny, tak, prawda? Czyli... Czyli nie można właściwie zepsuć tego zdjęcia, dlatego że ten aparat sam ustawia ostrość, sam ustawia odległość, trzeba tylko nacisnąć. Sam dodaje orbsy. No właśnie, do czego zmierzam. Że ja też do ZOO zmierzam. No ale czy zauważyłeś, że właśnie w tych aparatach tam jest zawsze taki pokrętło, które można przestawić na różny rodzaj robionych zdjęć, czyli zdjęcie portretowe. Zdjęcie bez czerwonych oczu. Tak, zdjęcie albo w ogóle bez oczu. Zdjęcie pejzaży. Zdjęcie na śniegu latem na Majorce. Na plaży, na wodzie, gdzie jest zupełnie inna ekspozycja słoneczna. Więc można sobie te różne ustawienia wybrać i tam zazwyczaj jest też takie ustawienie z bąbelkami. Czyli te orbsy. To może ten twój aparat jest na stałe ustawiony właśnie w tej opcji. A mój aparat zdeptałem. A, no. Rozumiem, że już miałeś dość tych... Nie, stwierdziłem, że jak mam w telefonie aparat, to po co mi jeszcze to? Tak samo zegarka nie noszę, bo lato i wiesz, skóra się poci, jak jest ciepło. A w aparacie mam. Oczywiście ładnie to wygląda, jak ogolony, schludny, miły mężczyzna idzie sobie tam do pracy z teczuszką, wysiada z samochodu, zmierza do miejsca pracy i ten zegarek na jego wyjmuje aparat i cyk. Tak. Albo na przykład wchodzi kontroler do metra, czy do tramwaju, czy do trolejbusu, czy do autobusu, niezależnie gdzie jesteśmy, i mówi: poproszę orbsy. No to posłuchajmy. I got a song. What is it all for? Who am I trying? Not it. taken off. You can read constantly and pretend it's so silly, but I'll be knocking at your door till you open up to me tonight. Hedonistyczne zwierzęta, do których z pewnością należy rekin młot albo ryba piła, na szczęście nie zamieszkują za blisko naszego kraju, a w Bałtyku to w ogóle nie, bo Bałtyk jest trochę zanieczyszczonym morzem zamkniętym. Ja bym powiedział, że to są zwierzęta o zacięciu inżynierskim. Aha. Młot, piła, jest też taka ryba obcęgi. Tak, i kombinerki, wąż. To taka kombinatorka, to wiadomo. Ale właśnie, wyśmiewałeś się z mojego poradnika na urlop, ja mogę tutaj na przykład znaleźć, jak złapać rybę gołymi rękami. I to wszystko jest jak pokazane. Wszystko jak jest, wszystko jest pokazane na obrazkach. No ale co, wiedziałbyś, jak złapać rybę gołą ręką? Jak ją przynęcić? No tak, wystarczy zrobić tak, jak się pieniądze pokazuje kciukiem o palce i pod wodą, i to zanęca ryby. A wiesz, że tak rzeczywiście jest? A ja to na wyczucie powiedziałem w tej chwili, więc widzisz, że poradniki mi nie są potrzebne. No ja myślałem, że żeby złapać rybę gołą ręką, to wystarczy od dziadka pożyczyć granat. Ale dobrze, Krzysiu, ja sobie tak żartuję. Oczywiście poradniki specjalistyczne są bardzo ważne, na przykład jak tam działać przy samochodzie, żeby nie wydawać pieniędzy na mechaników, a zrobić to dobrze. Oczywiście koła należy zostawić fachowcom, ale są takie tam wymiany jakieś, za które gruby pieniądz biorą, szczególnie od naiwnych kobiet, które nie potrafią ocenić rozmiaru finansowego szkody czy kosztu wymiany. Ale nie tylko. No właśnie, też się nabierają. Wydawałoby się, że kobiety są specjalistkami od lakierowania. Tak. Ale samochodów to... Ale na paznokciach się kończy niestety. Mhm. Jednej ręki. No dobra, ale chciałem zapytać ciebie o taką ważką historię właśnie teraz nad ranem. To jest dosyć ciekawy temat zapewne. Instytucja małżeństwa. Też wierzysz w to, że jest to dobre? Czy uważasz, że ludzie, którzy żyją na kocią łapę, albo na przykład, nie obrażając kocich łap, albo na przykład w konkubinacie, wiesz, zauważ, nie? Małżeństwo scala. I nie tylko daje pewne możliwości i pewne rozwiązania, jak chociażby rozliczanie się jest korzystne też wspólne z podatków wobec państwa, tylko ja mówię o czym innym. Czy instytucja małżeństwa ogólnie, twoim zdaniem, ma rację bytu, czy też uważasz inaczej? Ja bym to zostawił naszym słuchaczom tutaj. Ja jestem daleki od takiego publicznego okazywania swoich poglądów na ten temat. To powinien każdy rozsądzić, jak mu wygodniej, jak mu może łatwiej, może jak się lepiej czuje, czy w małżeństwie, czy poza małżeństwem. Dla mnie najistotniejsze jest, aby to było partnerstwo i żeby partnerzy razem byli dla siebie filmy. Żeby byli dla siebie dobrzy po prostu. To, czy to jest scementowane, jak się wyraziłeś, czy nie, Nie ma to większego znaczenia. Ważne, żeby ale, była miłość. Tak, ale powiedziałeś, po budowlanemu powiedziałeś, scementowane. A więc no, albo zagipsowane, to już tam jak to woli. Ale powiedz, bo a propos małżeństwa. Tak. Bo ostatnio tutaj uchyliły się rąbka tajemnicy, wyjeżdżacie z żoną na urlop. Tak, jedziemy w góry, żeby... Pochwal się gdzie. Oj, żeby córka zobaczyła te góry. Jedziemy do Nowego Targu, do przyjaciół, a potem jedziemy do przyjaciela odwiedzić również, to się nazywa, już ci mówię, bo mi z głowy wyleciało w tej chwili, Zdrój, ale Krynica Zdrój, ta górska. I żeby było śmiesznie, ten mój przyjaciel, on już jest tam 10 lat starszy, bliżej twojego wieku niż mojego, on swego czasu w tej Krynicy Górskiej jako mały chłopak to biegał chyba 10 tam po lat tych... młodszy. Nie, jest twoim rówieśnikiem. Biegał w lewo, w prawo, jak to chłopaki młode, i to było przed laty, i jeszcze żył wtedy nasz słynny już na cały świat, a szczególnie hołubiony w Japonii, jak się okazuje, przez marszandów malarz Nikifor. I do tego prymitywisty podeszły, a ci chłopcy tam obok siedzieli, patrzyli, jak on maluje kolejną jakąś altankę, podeszły dwie turystki. Nie wiadomo z jakiego miasta, zaokrąglimy, że tam gdzieś z centralnej Polski, może z Warszawy, może z Łodzi, może z Gdańska, nieważne. Podeszły i zapytały, namaluje nas pan? I ten kolega mi mówi, że Nikifer tak odłożył pędzel na chwilę, podniósł głowę w lewo i mówi, szkoda farby. Także takie zdarzenie miało miejsce kiedyś. No, ale, chcesz pokazać dziecku góry, ale tak. To rozumiem, że jeszcze nie Tatry, to jeszcze nie... Nie, jeszcze ale... Za mała córeczka. Nie, zamierzamy wyskoczyć jeszcze na Słowację, wiesz, też dziecko, żeby zobaczyło Słowację, właściwie jedyny kraj w Europie, gdzie bardzo podobny język do polskiego jest. Na tyle podobny, że się można zrozumieć bez problemu. Już z Czechami jest trudniej, a Słowacy mówią praktycznie bardzo podobnie do Polaków, a przechowują od tych animozji, tam, że jak II wojna światowa wybuchała, to tam jakiś zbrojny konflikt był między Słowakami i Polakami. Sam osobiście poznałem człowieka, będąc w szpitalu, takiego dziadziunia, który mówił, że czterech Słowaków zastrzelił i że do końca życia ma żal, żyje z tym, że tam niezwykłe historie. W każdym razie nie mówię o tych animozjach, właśnie odwrotnie, że powinniśmy się jednoczyć ze wszystkimi krajami wokół, chyba że te kraje nie chcą się z nami jednoczyć, a wtedy No to wtedy trzeba gipsem, wiadomo. Gipsem i muzyka. And I will die. Everything will stop, and so will the hour on my clock. And I hope to come friends with that one lonely hour. And there won't be any more experience to God. No more opinions to be thought. No more judgments to be thrown. And no more moments to rethink it all. And there won't be any more mistakes to make. And I guess that's just one good reason not to be afraid. Yes, it all sounds scary. lot. But there ain't no guarantee that it won't spill. With that ice beauty and headway, it can kill. And our atmosphere is nothing but a bubble inverted fish tank in the sea of space. Tak to już jest, że nasze życie czasami obfituje w dylematy moralne i w związku z tym mamy czasem zagwozdkę, mówiąc najprościej, z podjęciem decyzji. A jeśli chodzi o dylematy moralne, na przykład taki podstawowy dylemat: być albo mieć. Mówię oczywiście o miedzi. A teraz powiedz, drogi kolego, bo ja już powiedziałem, z uchyl rąbka tajemnicy, gdzie wy się wybieracie na wakacje? Trochę zagadaliśmy się o tych urlopach, a jeszcze jesteśmy winni naszym słuchaczom wyjaśnienie. Dzisiejsza audycja prezentuje polskich artystów, co może nie jest takie oczywiste, biorąc pod uwagę ostatnie kilkanaście minut, ale to są wszystko polscy artyści, tylko że w pierwszej części śpiewali po polsku. W tej chwili przedstawiamy artystów, którzy swoje autorskie piosenki wykonują w języku angielskim. No, być może tak. A po audycji pójdą spać, tak. Tak jest im łatwiej, tak mogą być może się lepiej wypowiedzieć. W każdym razie jest dosyć duże grono takich artystów, którzy śpiewają po angielsku i bardzo dobrze, młodzież zna języki. Tak, to prawda, nawet komputerowe. Taka a młodzież właśnie jak chciałem przy okazji pozdrowić Juliusza i Radka. Mogę? No ależ, no już to zrobiłeś, więc kiedy się pytasz? Właśnie, to jest dylemat moralny. No to są te orpsy, które tam pojawiły się w tej chwili. Ale nie tylko wracając, orbsy tak, są. Wracając do urlopu, my jeszcze nie wiemy, mówię my, no bo to wybieramy się całą rodziną, czyli ja, żona i dwa psy. Więc wsiadamy w samochód i po prostu jedziemy na południe. W samochodzie mam taki przycisk, automatyczne parkowanie i zobaczymy, czy to też działa na dalsze odległości. Także, dobre. No, dobre. Włączymy ten przycisk, zobaczymy, gdzie zaparkujesz. Internetowa czy też krzemowa mądrość samochodu nas zaprowadzi. Na pewno przetniemy Słowację. I tutaj raczej nie będziemy się spotykali z żadnymi dziadkami, którzy wspominają czasy. No nie, ja na Słowacji, chciałem powiedzieć tylko, dobra, proszę. Natomiast potem zobaczymy, albo Włochy, albo chyba Włochy. Czemu nie Węgry? Musimy mieć morze. Musimy mieć morze, jesteśmy z jednego morza na drugie morze. Zawsze warto posmakować. Tamte morza są trochę bardziej słone niż Bałtyk. Bałtyk jest dosyć słodkim morzem, wbrew pozorom. Dlatego, że nie ma... Mało słonym, inaczej mówiąc. Nie ma przepływu wody, jest bardzo wąskie połączenie z oceanem. Ale Norwegowie dużo, rzucają. Ale Norwegowie nie są nad Bałtykiem. Zawsze jakiś tunel czasowy znajdą i tutaj nam trochę tych płyt przerzucają. Nawet polskich. Nie wiedzą, co robią. A masz jakieś takie miejsce na ziemi, gdzie marzysz, żeby tam kiedyś, że tak powiem, odwiedzić to miejsce? Tak, oczywiście. No to, to nie mów. No, dobra. Razem mamy takie wspólne miejsce. Tak, mamy takie miejsce. Mamy plany od kilkudziesięciu lat, żeby z samego rana pewnego dnia w roku się pojawić w tym miejscu, ale jeszcze nam nie wyszło do tej pory, ale się uda. Na pewno. Uda kiedyś. Się na pewno. Wszystko się kiedyś uda i wszystko będzie już teraz cudownie. Tak, urlopy to bardzo ważna sprawa dla człowieka, bo człowiek, który nie odpoczywa, nie regeneruje się za szybko. Człowiek, który nie odpoczywa, nie regeneruje się za szybko. No to jest chyba też skrót myślowy. Nie, niekoniecznie, bo jak człowiek prześpi noc, wstaje pełen zapału albo nie wiem, z jakimś schorzeniem już nie pełen zapału do nowego dnia, to tak czy siak ten organizm się regeneruje przez noc. Te wszystkie razy czy urazy, które spotykają nasz organizm w ciągu dnia, w nocy ten organizm samonaprawić no się stara. Tak, oczywiście, no ale do tego potrzeba odpowiedniej dawki snu. I też warunków. Odpowiednich warunków. Nie można spać obok człowieka, który za ścianą na przykład wierci dziury w ścianie. I to jest oczywiście zmora wszystkich ludzi mieszkających w blokach w naszym pięknym i kochanym kraju. No ale cóż na to poradzisz? Pani domu chce mieć półki, zmienić to, zmienić owo. I te zmiany, kobiety częściej potrzebują zmian, facyci mniej. No tak. Uogólniam oczywiście. Te wiercenie dziur w ścianach to przypomina mi taką instytucję, ona jest dosyć popularna w wielu blokach, ja przynajmniej zetknąłem się, to jest taki międzyklatkowy wydział. Wyższy instytut aktora dokumentalnego. Kształci się tam aktorów dokumentalnych, którzy później mogą grać w takich właśnie mogą grać serialach, mogą grać w piorun kulisty, dokładnie. W serialach z życia wziętych tak zwanych, tak. Czyli tam, no nie wiem, taki pierwszy nieważne z brzegu, tytuły, który nieważne tytuły. Nie przychodzi do głowy. Nie, właśnie tytuły są tutaj bardzo istotne. No, nie wiem. Ja ci powiem, tytuły gazet mnie bardziej rozwalają tam. Przepracowanie i wspominanie. Albo, słuchaj, takie są tytuły tak przedziwne, a w ogóle tak tematyczne są niektóre gazety i czasopisma. Na przykład jest pismo wędkarzy, którzy łowią starą metodą, bez jakiegoś tam spławika czy czegoś. I jest osobno dla wędkarzy, którzy tą nową. Więc wiesz, jest specyfikacje związane z różnymi dziedzinami naszego życia, które nasz organizm, przez które musi jakoś przejść i się właśnie regenerować, sen temu sprzyja. Słuchanie naszej audycji również. No, dokończ. No tak, no tylko żeby chodzi o to też, żeby słuchać, a nie spać. Aczkolwiek są też takie szkoły, że, które mówią, że przez sen to wszystko dociera w sposób bardziej intensywny i jest głębiej zapamiętywane. Więc może... A mi się marzy takie radio, słuchaj, gdzie na okrągło 24 godziny na dobę przez 15 minut, co 15 minut się zmienia dźwięk i jest na przykład właśnie młot pneumatyczny 15 minut, potem 15 minut mlaskanie zupy przez wąchola, który je zupę sobie, potem na przykład miauczenie kotów przez 15 minut, potem na przykład przez 15 minut szum strumyka, potem przewracanie, wiesz, gazet, stron, kartek, potem przez 15 minut na przykład malutkie dziecko, które gaworzy, jeszcze nie buduje normalnych słów, wiesz, i takie radio na pewno by miało jednego słuchacza, czyli mnie. No i ciekawe, ile miałoby reklam. Ale cóż, dopóki takiego radia nie założymy, to się o tym nie przekonamy. odwieczne pytanie, co wypada, a co nie wypada. No ale jak odwieczne? To znaczy, że czy z zawiecznej, czy odwrotnie? Czy podwieczna. Tak, może być i tak. Jedno jest pewne. Wszystko znajdziesz w moim poradniku Urlopowicza. Co to no jest zawieczna, jak się wiąże węzły żeglarskie. Mało tego, nawet tu patrzę po spisie treści, jak otwierać granat. Wiem. Dasz wiarę? Dam, ale trzeba pamiętać o tym, że jak się przekroi granat, trzeba go włożyć do wody. Do miseczki z wodą. Najlepiej do pęcznieją te... Tak, do ciężkiej wody. Do ciężkiej. No właśnie, co z tymi elektrowniami atomowymi? Czy ty jesteś radioaktywny w tym myśleniu, czy nie? Ja myślę, że dopóki my tutaj w naszym kraju ten dylemat rozwiążemy, czy nie rozwiążemy, to myślę, że technologia pójdzie już tak do przodu, że... Że nie trzeba będzie atomu. Tak, że być może pojawią się już inne źródła energii. Natomiast... akurat trochę jestem w temacie. No opowiadaj. To rozwiązanie energetyczne, które u nas jest takim dominującym, czyli węgiel kamienny, no to na pewno z jednej strony jest to najmniej efektywne, bardzo kosztowne i oczywiście nie bez wpływu na otoczenie, nie bez wpływu na przyrodę, ale jesteśmy przez najbliższych kilkanaście przynajmniej lat skazani na tą formę, dlatego że to wymaga olbrzymich inwestycji, zmiana tego sposobu produkowania energii. Natomiast energii będziemy potrzebować coraz więcej, to jest zupełnie jasne. Tak więc ten temat oczywiście będzie musiał być kiedyś rozwiązany i tutaj trzeba to zrobić spokojnie. A co sądzisz o tych panelach takich na dachach, które zamieniają się w prąd, te słoneczne promienie? Więc o tym myślałem. I potem można na przykład ogrzewać mieszkanie. No nie tylko mieszkanie, można też generalnie energia, którą potrzebujemy w naszym ognisku nomen omen domowym, nie służy tylko i wyłącznie, aczkolwiek gro tej energii służy do bądź ogrzewania, bądź oziębiania latem, prawda? Bo tu też nie możemy zapominać, że te temperatury mamy coraz wyższe, więc w miesiącach letnich potrzebujemy coraz częściej energii do klimatyzacji, czyli do chłodzenia powietrza. A jak na przykład w przyszłości medycyna pójdzie na tyle do przodu, że będzie mogła na przykład neutralizować pewne końcówki nerwowe i tak dalej, tak po to, żeby człowiek na przykład nie odczuwał bólu, nie odczuwał zimna czy zbyt dużego ciepła, a zastąpił to odpowiednie sensory informujące mózg bezprzewodowo, informujące mózg, że tu może być za gorąco, tu można się sparzyć, tu ten. Czy myślisz, że medycyna pójdzie aż tak daleko? No ja nie sądzę. Myślę, że tutaj pójdziemy bardziej w kierunku kamienia łupanego, czyli pocierania materiałów o siebie i w ten sposób będziemy, albo jakieś robaki będą się o siebie pocierać, być może wytworzą światło. Wskutek jakiejś rewolucji genetycznej powstaną takie stwory. Nad tym się też już pracuje, które po prostu będą w sposób efektywny wydzielały energię. Tak jak to się dzieje w tej chwili, na przykład, nie wiem czy wiesz, to jest ciekawa sprawa. Jest taki szczep bakterii, który powoduje, że może się naprawić popękany beton. O, proszę bardzo. No, proszę bardzo. Wszystko jest możliwe. Ja to bym chciał, żeby zęby same odrastały, żeby stomatolodzy zmienili zawody. Niestety nie jest to możliwe, a wiek człowieka posuwa do przodu. Tak, Nie, bo czasami obserwuję starszych ludzi o słabym uzębieniu, w sensie wizualnym. I wiesz, jest mi przykro tak, że musimy, rodzimy się, szczęście, radość, potem gdzieś ten punkt kulminacyjny, dla jednego to małżeństwo, dla innego super praca na lata, dla trzeciego, nie wiem, tak jak w wypadku Leszka Możdżera, obwołanie geniuszem, bo wiem, że on ciężko pracuje, kiedyś będąc u niego w gościnie, on mówił: Paulus, wiesz, pogadamy, ale to ja tu będę ćwiczył, dobra, i będziemy gadać. I słuchaj, jeden klawisz, dwie godziny tak, pę, pę, pę, potem po dwóch godzinach zrobił pę, pę. I już wtedy musiałem wychodzić. W każdym razie ludzie ciężko pracują. Podałem przykład Leszka akurat, ale chodzi właśnie o to, żeby człowiek jakby cieszył się z życia, a i tak nieuchronnie zbliża się do końca tego życia, z każdą sekundą. I nasza audycja jest także po to, aby o tym przypominać, że są rzeczy ważne i ważniejsze i warto by zostawić po sobie tak, coś ale dobrego. Ale jesteśmy też po to, żeby od czasu do czasu dać naszym słuchaczom wytchnienie muzyczne. Tak. mimo że to już lato, za pasem jaskółkę czyni wiosnę w uszach. Tak, wspominałeś przed chwilą o Leszku Możderze, a tutaj tak. mamy kolejnego wirtuoza, Sławek Jaskółkę, również Trójmiasto. A utwór nazywał się Rhythm Changes, co było dokładnie słychać, gdyż rytm zmieniał się w tym nagraniu no przynajmniej parę razy. No, drum and bass to jest podstawa, jeśli chodzi o moje postrzeganie muzyki, jak na przykład jadę autem. No, ale tam też pojawiło się reggae, czyli pewna odmiana drum and bass, jak... Ale nawet cytat z melodyjki naiwnej dziecięcej. Także Sławek Jaskółka, tak, wszechstronnie utalentowany, jeśli chodzi o klawiaturę. Nasz kolega również, to także pozdrawiamy go, jeżeli nas słucha, Leszka Możdżera również. A wracając do naszej audycji, chciałem ci przypomnieć, drogi kolego, że po wakacjach znowu będzie nuda. No tak, ale to jeszcze odległa przyszłość. Jak wolę słuchać na zimne. Nasza audycja powoli się będzie zbliżać do końca. Mamy jeszcze jeden utwór z Trójmiasta i tutaj też zespół o dosyć ciekawej nazwie. Przypominam, że wcześniej w ciągu naszego dzisiejszego spotkania pojawiły się zespoły typu Ryby, Kości. Co tu jeszcze takiego? Ale także tam Bielizna, Mroka też Bielizna, była. Tak, Bielizna. Była Mroka z Olem Walickim, Bielizna jak najbardziej. No a teraz po prostu mordy. Piękny. Piękny, piękny. Rozpoznałeś ten saksofon? Tak. Natrzaskany. Tak, tak. Nie. To jest Asia Harahan. Doskonale. A, to jest Asia Harahanowa. Tak. A, no to przepraszam. Myślałem, że to trzaska. No ale nie. Do czego zmierzam? Zmierzamy do końca naszej audycji. Do końca, tak. Tak, dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszej audycji. Krzysztof Siemek, Paweł Palus-Mazur. Audycja przeminęło z wiadrem, niegdyś windą na szafę. Usłyszymy się za tydzień i mów na koniec zdanie, ale pamiętaj, optymistyczne. Na koniec wystąpi legendarny zespół Klan. Dosyć nieoczekiwanie odnalezione po z góra 40 lat taśmy, no to posłuchajmy. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Autopromocja. To dzieje się tuż obok nas. Gołębie latają z prędkością 177 km na godzinę. Wrony doskonale zapamiętują nasze twarze, a liście nasturcji czekają, aż ktoś je zerwie i zrobi z nich sałatkę. Miejska dżungla. Jakie sekrety kryją jej rośliny i zwierzęta? Ich absolutnie fascynujący świat już nie